Enjit-enjit semut. Enjit-enjit semut, siapa sakit naik atas. Enjit-enjit semut, siapa sakit naik atas. Pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Enjit-enjit semut, siapa sakit naik atas. Enjit-enjit semut, siapa sakit naik atas.